15 nog. Gefeliciteerd, okay. Vooralsnog René. Even kijken wat de andere kandidaten doen in ieder geval. Maar dankjewel voor het meespelen. Dat was spannend. Dankjewel. En jullie ook allemaal bedankt voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. Graag weer tot een volgende keer. Het is 11:30, dat betekent tijd voor Sven. Sven, voor de laatste keer namens de KRO en NCRV, naast mij. Ja. Met wie ga je praten? Ik ga praten met Ingrid Thijssen, die is voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. En morgen is er weer een debat in de Tweede Kamer over corona en ongetwijfeld ook over de steunpakketten. Maar we hebben ook nog een kabinet in wording en er is wat chagrijn aan de kant van de werkgevers over het investeringsklimaat. Allemaal onderwerpen die aan de orde komen in het gesprek zo in de laatste 1 op 1. NPO Radio 1. En Dorot Megens is hier voor het laatste nieuws. De Omicron-variant van het coronavirus die was al op 19 november in Nederland. Dat is een week eerder dan tot nu toe bekend was. In testmonsters die op 19 en 23 november bij de GGD zijn afgenomen, heeft het RIVM de Omicron-variant aangetroffen. Gisteren bleek het bij twee monsters inderdaad om Omicron te gaan. Het is nog niet duidelijk of die mensen ook in Zuidelijk Afrika zijn geweest. Politici hebben vorig jaar veel vaker melding gedaan van bedreiging. 10 bedreigde politici van de politie kreeg vorig jaar 600 meldingen, ruim 200 meer dan in 2019. In bijna de helft van de gevallen beoordeelde het OM die bedreigingen als strafbaar. De omzet in de horeca steeg in het derde kwartaal bijna naar het niveau van voor de coronacrisis. Volgens het CBS steeg de omzet in juli, augustus en september ruim 53% ten opzichte van een kwartaal daarvoor. Dat komt vooral door de versoepelingen in de zomer. De Amerikaanse politie heeft een inval gedaan in het huis van zanger Marilyn Manson in Los Angeles. Dat gebeurde nadat hij door vrouwen was beschuldigd van mishandeling en seksueel misbruik. Manson zelf spreekt de beschuldigingen tegen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen debatteert de Tweede Kamer weer over de coronamaatregelen. De avond, lockdown, ongetwijfeld ook over 2G en over de nieuwe Omicron-variant. En waarschijnlijk ook weer over de steunpakketten. Nu ons land weer voor een paar weken op slot zit tussen 5 en 5. Behalve dan voor de essentiële winkels. Die steunpakketten die worden fors uitgebreid. De loonsubsidie middels de NOW keert weer terug. En de tegemoetkoming vasteland gaat weer omhoog. Kosten alles bij elkaar 2,2 miljard euro bovenop de eerder toegezegde steun. Ingrid Thijssen is voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Mevrouw Thijssen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent vast blij en tevreden met de aangekondigde steun, of niet? Nou, ik denk dat niemand blij en tevreden kan zijn met de situatie waar we in zitten qua corona. Maar als het dan is zoals het is, dan moet er goede compensatie zijn voor ondernemers die zwaar getroffen worden. Nou, en die, daar heeft het kabinet gelukkig inderdaad toe besloten. Dus u bent tevreden met de steunpakketten? Ja, er zijn altijd details waarvan je denkt, oh, dat moet technisch misschien nog even anders. Maar de steun, of wij noemen het eigenlijk veel liever compensatie. Want steun, dat klinkt zo alsof je aan het bedelen bent en het kabinet zijn hand over zijn hart strijkt. Terwijl dit is gewoon schadevergoeding. Nou, dat die teruggaat naar het niveau van eerdere lockdowns, dat vinden wij goed. Juist, dus u bent volkomen tevreden. De polder knikt instemmend en zit glimlachend achter de microfoon. Nou, alles behalve dat. En dat gaat natuurlijk met name over het punt, ja, dat iedereen natuurlijk ongelooflijk baalt. Ik denk elke Nederlander, dus ook de polder, van de situatie waarin we toch weer zitten. Met toch weer vrijheidsbeperkende maatregelen. Ik denk dat iedereen daar goed chagrijnig van is. Ik praat met een chagrijnige Ingrid Thijssen op deze dinsdag. We moeten praten, mevrouw Thijssen. Welkom bij 1 op 1. Dus misschien omdat het jouw laatste uitzending is, of uw laatste uitzending is, dat ik chagrijnig ben, meneer Kokkelman. Nou, daarover straks nog meer. We moeten praten, van harte welkom bij 1 op 1. Is die steun ook weer net zo hard nodig als eerder, in alle eerlijkheid? Er is zeker weer compensatie nodig. Want natuurlijk zijn er weer enorme omzetverliezen. En je moet je ook realiseren dat natuurlijk, het zijn elke keer dezelfde ondernemers die getroffen worden. Mm. Nou, die hebben al geen vlees meer op de botten. Hè. Er zijn er privé spaartegoeden zijn aangesproken. Natuurlijk de vermogens, de eigen vermogens van de bedrijven zelf. Dus ja, dat is echt nodig. Ja, hoe moet ik dat dan zien in relatie tot het nieuws van vanochtend? Namelijk dat de omzet in de horeca steeg in het derde kwartaal naar bijna het niveau van voor de coronacrisis? Nou, dat is natuurlijk niet zo gek dat dat gebeurd is. En gelukkig maar, ook voor die ondernemers. Het is in ieder geval 1 kwartaal toen alles zo ongeveer weer open was, gewoon weer normaal geld hebt kunnen verdienen. Ja, nou ja, de detailhandel zet bijna 7% meer om in oktober. Met andere woorden, zit daar ook niet inmiddels weer wat meer vlees op de botten dan pakweg een jaar geleden? Nou, als het al zo is, dan is het een heel ietsje meer. En u moet niet vergeten dat we, vergeleken met een jaar geleden, dat we een hele heftige winter hebben meegemaakt. Zeg maar voor ondernemers. We zijn natuurlijk maandenlang geheel of gedeeltelijk, maar bijna geheel dicht geweest. Dus er is enorm ingeteerd op de vermogens. En dus er zit geen vet meer op de botten. En ja, de enige reden dat er gelukkig een goed kwartaal is gedraaid is dat er natuurlijk ook heel veel is ingehaald door consumenten die uiteindelijk in de coronatijd toch ook veel spaargeld uiteindelijk nog weer op hun bankrekening hebben kunnen zetten, omdat ze het niet uit konden geven en wel doorbetaald werden. Ja. Vorige week, toen de eerdere maatregelen van kracht werden, toen was de Tweede Kamer niet helemaal tevreden over de steunpakket. Ik weet niet precies hoe de vlag er nu bij hangt morgen. Vindt u nog dat er dingen aan moeten veranderen eigenlijk? Nou, dat gaat vooral om technische dingen. Dus dat voert denk ik wat ver om daar hierop in te gaan. Maar grosso modo is dit grosso pakket... Modo is ja. Het, ja, grosso modo is het oké. Okay. Nou ja, waarbij natuurlijk altijd geldt dat nooit voor iedere individuele ondernemer uiteindelijk genoeg zal zijn. Ja. Nou ja, ik vraag het bijvoorbeeld omdat bijvoorbeeld voor de NOW-regeling de horeca wel eens heeft gezegd die moet voor 100% worden vergoed in plaats van 85%. Er is een drempel van 30% omzetverlies. Nou, als je dan het derde kwartaal erbij neemt, dan is dat misschien allemaal wat minder rooskleurig. Hoewel het mijn punt, geloof ik, het eerste en het laatste kwartaal zijn. Met andere woorden, er zijn sectoren die vinden dat er meer moet. Nou, op zich kan ik die redenering natuurlijk wel volgen. Hè? Dat je zegt van als ik verplicht dicht moet, dan moet ook, zoals we dat ook doen als bij wijze van spreken iemand ergens aan een dijk woont met zijn huis en moet verplaatst worden, moet verhuizen, zijn huis afgebroken omdat de dijk verlegd moet worden. Ja, dan wordt zijn schade gecompenseerd. Dus ik begrijp dat heel goed. Tegelijkertijd begrijp ik van het kabinet ook dat ze zeggen, we moeten ook uitkijken dat we niet allerlei, dat heeft met die drempels te maken, dat we niet ook allerlei bedrijven en ondernemers overeind houden die eigenlijk helemaal geen last hebben van de coronacrisis. Dus uiteindelijk kom je toch altijd ergens, ergens op, denk ik, iets minder dan 100% uit. Juist. En goed. Ondernemers passen zich er ook op aan, qua kosten. En dat is ook normaal ondernemerschap. Laten we het dan hebben over een ander heet hangijzer dat morgen in het debat ongetwijfeld weer aan de orde komt. En dat is 2G. Namelijk dat mensen alleen maar naar binnen mogen als ze zijn gevaccineerd of zijn genezen van het virus. En dat als je ongevaccineerd bent, dat je niet langer gebruik kunt maken van een negatief recent testresultaat. Vakbeweging staat nog steeds op zijn achterste benen. Het is de vraag of daar een meerderheid voor komt in de Tweede Kamer. Het lijkt allemaal af te hangen van de Partij van de Arbeid en van de ChristenUnie. Maar de achterman van die partij is tegen. Bent u nog steeds voor? Nou, we hebben nog nooit gezegd dat wij voor zijn. Dus dat is een interessante stelling. En wij hebben het natuurlijk uiteindelijk ook liever niet. Ik denk net als alle Nederlanders. Maar ik denk het allerbelangrijkste is dat wij overigens samen met vakbonden afgelopen week gepleit hebben voor dat er een plan moet komen. Dat er nu echt een plan moet komen. Hoe gaan we nou deze winter doorkomen? En over volgende winter heb je het natuurlijk ook alweer over. Zonder dat we de hele tijd dicht moeten of allerlei draconische maatregelen moeten nemen. Ja, vandaar dus dat het is eigenlijk voorstel waar van Nederland 2G voor het kabinet. Vandaar het voorstel van 2G. Nee, wij zeggen het gaat om veel meer dan dat. Hè. Uiteindelijk lopen we in Nederland eigenlijk steeds achter de feiten aan als het gaat over de bestrijding van het virus en het daarmee omgaan. Ook als je dat vergelijkt met andere landen. En Nederlanders, en zeker ook mijn achterban, bedrijven, ondernemers, hebben gewoon behoefte aan perspectief. Ze zijn als de dood dat we deze hele winter niet meer open gaan. Maar B, ook vooral volgende winter. Hè, dus dan heb ik het over september 2022. Ja. Dat we dan als land er nog steeds niet klaar voor zijn. Dat we dan weer in exact dezelfde discussies zitten. En dus wilt u investeren in de zorg en zorgen dat de zorgcapaciteit groter is, zodat we niet om de haverklap weer in lockdown-achtige situaties verzeild raken. Maar ja, als je dat vraagt aan ziekenhuisbestuurders en aan specialisten, dan zeggen ze allemaal, we willen wel, maar het kost tijd om die mensen op te leiden. En we hebben de huidige verpleegkundigen bijvoorbeeld nodig om dan weer nieuwe verpleegkundigen op te leiden. En die staan aan een bed als ze al niet ziek thuis zitten. Met andere woorden, we willen wel, maar het kan niet. Ja, ik denk dat er vooral gewoon nu echt een plan moet komen. Wat je eigenlijk ziet in Nederland is, we zijn of bezig met de waan van de dag of met de echte lange termijn. Dus de hele vraagstukken rond de zorg liggen natuurlijk ook op de formatietafel. Maar die tussenperiode, deze winter, komende winter, daar gaat het eigenlijk weinig over. En er is ook gewoon geen plan. Je zou zelfs kunnen zeggen, goh, maak die verpleegkundige dan nu maar vrij, nu we toch weer in de shit zitten, om het zo maar te zeggen, om vervolgens wel mensen op te leiden, zodat we er volgende winter uit zijn. Ja, maar dan heb je nog minder bedden beschikbaar op de IC, en dan zit je meteen in code zwart. Ja, waar wij op aandringen is, er moet nu echt een plan komen. Voor deze winter, als we zo meteen hopelijk weer uit een lockdown kunnen, maar vooral ook voor volgende winter. En dat gaat over van alles en nog wat. Hè. Dat gaat over natuurlijk zorgcapaciteit, maar dat gaat ook over testcapaciteit. Dat gaat over bron- en contactonderzoek goed organiseren. Dat gaat over het inzetten van coronapillen. Het gaat over op tijd boosteren. U moet niet vergeten dat we op, los van het feit dat er geen plan is, maar dat we op alles als land al anderhalf jaar continu achterlopen. Dus we waren laat met bron- en contactonderzoek organiseren. We waren laat met testen organiseren. We waren laat met vaccineren. We zijn nu weer laat met boosteren. We dreigen weer laat te worden met coronapillen. Daar is Nederland gewoon klaar mee. Maar ja, waarom lopen we dan telkens achter de feiten aan mevrouw Thijssen? En nou, aan wie ligt dat dan? Ik denk dat er twee redenen zijn als je door je oogharen kijkt waarom Nederland daar niet zo goed in is. Het ene is, als het vergelijkt met landen die er wel goed in zijn, hè, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Israël, dan zie je dat zij een andere mindset hebben. Hè. Dus zij hebben echt, ik sprak toevallig ook nog een aantal mensen uit de UK vorige week, die zeggen, ja, wij hebben ons voorgenomen, wij gaan niet meer dicht. Dus we gaan er alles aan doen, whatever it takes. Nou, ik denk dat dat één reden is. In Nederland zijn er toch ook groepen mensen die denken, nou ja, weet je, ach, doen we een beetje een lockdown en doen we een beetje compensatie onder ondernemers en klaar zijn we weer. Je moet, denk ik, om het echt voor elkaar te krijgen, met elkaar echte overtuiging hebben, wij willen dit niet meer. We gaan alles uit de kast trekken om er ook niet meer in terecht te komen, gewoon open te gaan. Andere reden is dat ik denk dat Nederland een soort patroon heeft van zelfoverschatting als het gaat over uitvoeren. Wij zijn gewoon niet zo goed in uitvoeren. Dus wat wij doen is, we gaan dan eerst eens even nadenken over zo'n booster bijvoorbeeld. En dan gaan we later dan andere landen gaan we eens vragen aan de gezondheidsraad. Nou, oké, moet er niet toch geboosterd worden? Nou, daar komt dan advies uit, weer een paar weken later. Ondertussen zijn al die andere landen al bezig. Dus we zijn langzaam in beslissen. Maar vervolgens hebben we ook niet parallel al de uitvoeringsorganisatie klaargezet om dan ook op het moment dat de gezondheidsraad met dat advies komt, diezelfde dag nog de eerste boosterprik te zetten. Ja. En daar zijn we gewoon, dat zien we dus al anderhalf jaar, dat zien we ook overigens op andere thema's in Nederland. We zijn er gewoon niet zo goed in dingen gewoon in praktijk voor elkaar boksen. Nee, en het kabinet dus ook niet? Nou, wij met z'n allen niet. Maar het kabinet dus ook niet? Nee, ook niet. Nee, die krijgt het uiteindelijk ook niet voor elkaar, dat klopt. Maar het is een beetje in de DNA van Nederlanders. Ja, nou goed, maar dat is weerspiegeld in het kabinet. Hebben wij dan te maken in uw ogen met een treuzelkabinet? Nee, dat soort woorden ga ik niet in de mond nemen. Weet je, het heeft ook helemaal geen zin in deze tijd van polarisatie, dat iedereen knorrig is om zwarte pieten uit te gaan delen. Nou, u begon met de constatering dat u zelf chagrijnig bent vandaag. Ja, dat klopt, maar daar geef ik verder niemand de schuld, van. Nee. Nou ja, goed. U zegt in ieder geval, we hebben wel een uitvoeringsprobleem in dit land. We zijn te laat. En een mindsetprobleem. Ja, en we twijfelen te lang, we zijn te traag. En als we dan uiteindelijk tot de beslissing zijn gekomen, dan kunnen we het niet uitvoeren. Daar komt het op neer, toch? Ja, dan hebben we ons niet voorbereid, niet op tijd voorbereid voor de uitvoering. Ja. En we hebben dus niet de echte toewijding, keiharde wil om gewoon niet meer dicht te gaan. Nee. Desalniettemin over voorbereiding gesproken. Daar is het kabinet nu weer wel bezig met voorbereiding, namelijk over het eerder genoemde 2G. Bent u daarvoor of bent u daar tegen? Nou, we hebben het natuurlijk liever niet. Nee, niemand heeft het liever niet. We hebben het liever niet, maar ja, je kunt het ook niet uitsluiten. Weet je, het kan ook niet zo zijn uiteindelijk dat we maar, ja, alsmaar dicht blijven van lockdown naar lockdown hobbelen. Dus als het nodig is, bent u voor? Als het mot, dan mot het. En hoe gaat u dat dan in de praktijk uitvoeren? Hoe bedoelt u? Nou ja, er wordt natuurlijk ook gesproken, dat is dan niet 2G, maar wel 3G. Namelijk ook dat werkgevers mensen al dan niet kunnen weigeren die niet zijn gevaccineerd. Ja, wij zijn er tegen dat het coronatoegangsbewijs, het CTB, zoals dat inmiddels dan genoemd heet, dat verplicht op de werkvloer moet worden toegepast. En waarom? Omdat ondernemers er ongelooflijk bezorgd over zijn. Dat, nou, dat en natuurlijk ontzettend veel gedonder geeft. Maar vooral ook dat het heel veel inzetbaar personeel kost. Voor die mensen die niet hersteld, niet gevaccineerd zijn en zich ook niet willen laten testen, dat die zullen afhaken. Dat dus speelt ook geen verplicht coronatoegangsbewijs op de werkvloer? Nee, wat ons betreft niet. Nou goed, het kabinet wil dat wel. In ieder geval, misschien. Dat klopt. Dus dat ziet de minister verkeerd. Nou, ik snap zijn redenering wel. Maar toch bent u alleen tegen. Nou ja, ik snap zijn redenering wel. Alleen wij zien er nadelen aan. Ondernemers maken zich echt grote zorgen over. Waardoor wij zeggen, ja, wij snappen die redenering wel, maar je moet het toch niet doen. Goed, dus werkgevers tegen coronatoegangsbewijs op de werkvloer. Ja, wij vinden wel dat ondernemers de keuze zouden moeten hebben als ze dat willen, maar geen verplichting. Geen verplichting, goed. U had het net in een bijzin over de formatie. Daar lezen we en horen we verschillende dingen over. Aan de ene kant, ze zijn er wel bijna uit, maar de puntjes moeten op de i. En aan de andere kant lees je weer dat die puntjes op de i nou net weer voor nieuwe problemen en voor moeilijkheden en voor vertraging zorgen. En nou, het komend weekend gaan ze weer om de tafel zitten, als ik goed ben geïnformeerd. U zit ook dicht op het vuur. Bent u niet bevriend met Sigrid Kaag eigenlijk? Nee. Alle partijleiders heb ik goed contact, maar het zijn geen vrienden van me. Oh, okay. Goed, weet u hoe de vlag erbij hangt en hebt u er vertrouwen in dat we voor kerst een kabinet hebben? Ja, ik heb daar wel vertrouwen in. Ja, was natuurlijk sprake van voor Sinterklaas. Nou, wanneer is het Sinterklaas? Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Dat is volgend weekend. Komend weekend, dus, zondag. Ja, komend weekend. Ja. Nou, dat gaat niet meer lukken. Daar is iedereen het wel over eens. U hebt de surprises nog niet af, begrijp ik. Nee, volgens mij vieren wij het pas het weekend erna, als ik me niet vergis. Maar de loodjes moeten nog getrokken worden. Ja. Maar goed, het is niet voor Sinterklaas. Er is wel veel vertrouwen, dat verwacht ik ook, dat het voor kerst zou moeten lukken. Juist, daar hebt u dus vertrouwen in. Dan wordt er ongetwijfeld ook weer gesproken over belastinghervorming, over uitvoeringsinstanties, maar ook over het bedrijfsleven. En een paar weken geleden werd Nederland opgeschrikt door de aankondiging van Shell dat het hoofdkantoor gaat verhuizen. Tenminste, als de aandeelhouders daarmee instemmen. En daar ziet het wel naar uit. Naar Londen, net zoals Unilever dat eerder ook al heeft gedaan. U hebt vaak gewaarschuwd voor vestigingsklimaat en het belang van grote hoofdkantoren in Nederland. Nou, in de politiek denken heel veel partijen en steeds meer partijen daar toch iets anders over. De samenleving staat ook meer en meer vijandig tegen dat bedrijfsleven. Hebt u inmiddels harde cijfers uitgerekend wat het vertrek van hoofdkantoren kost? Rekensom die kan ik u niet zomaar geven. Kijk, het vertrek van Shell, ik moet zeggen eigenlijk het hoofdkantoor van Shell, hun besliscentrum, gaat weg. Mm. Ik denk dat dat ontzettend onderschat wordt wat het effect daarvan is. Het is een enorme aderlating en dat zit eigenlijk op twee dingen die voor een deel ook zeg maar immaterieel zijn. Het ene is natuurlijk het besliscentrum vertrekt. Dus daar waar besloten wordt over R&D, over investeringen. Ja, research and development is dat, dus ontwikkeling van precies, nieuwe dingen. Precies, innovaties. Dat is dan niet meer in Nederland, maar dat is in Londen. Nou, het is natuurlijk toch zo dat daar waar je bed staat, daar gaat ook je hart naar uit. Dus de zorg is dat de belangen van Nederland dan toch minder mee zullen wegen. Het andere wat erg onderschat wordt, is toch het effect op de reputatie van Nederland als land. Als je zulke grote multinationals binnen je grenzen hebt, dan is dat ook, dan werkt dat ook als een soort magneet voor andere bedrijven. Van hey, dat is kennelijk een heel aantrekkelijk land. Maar dat hoor ik u en uw organisatie al jaren zeggen. Uw voorganger deed dat ook. Sommige politieke partijen doen dat ook. Hoewel ook steeds minder. Ook de VVD is ook kritischer gaan kijken naar het vaderlandse bedrijfsleven. En heeft het ook veel vaker over wederkerigheid. Maar waar is de onderbouwing? Want het zijn algemeenheden. Anderen zeggen, nou, dat valt echt reuze mee als zo'n hoofdkantoor met een paar mensen verhuist. Dus hoe onderbouwt u nou dat dat echt schadelijk is voor de economie? Ja, meneer Kokkelman, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde vraag om te zeggen, dat zou onderbouwd moeten worden. Ik denk dat iedereen die een beetje begrijpt hoe een economie werkt, en die begrijpt dat ook het geld eerst verdiend moet worden voordat het uitgegeven kan worden, en snapt wat het belang ook is voor bijvoorbeeld MKB'ers om samen te werken met die hele grote bedrijven. Ja, weet je, iedereen begrijpt dat volgens mij, als je er een beetje over nadenkt. Ja. Het is, volgens mij is het vrij Jip en Janneke logica. Ja. Goed, dit ging om twee grote internationale ondernemingen met zowel Britse als Nederlandse aandeelhouders. Zowel bij Unilever gold dat als bij Shell. Dat geldt niet voor alle grote multinationals die wij in dit land hebben. Vreest u het vertrek van meer multinationals eigenlijk? Nou, wij maken ons natuurlijk zorgen over het vestigingsklimaat. Daar heeft u gelijk in. Daar hebben wij natuurlijk al vaker dingen over gezegd. Recent ook, de afgelopen paar maanden. Overigens ook samen met 120 bestuurders. Heel opvallend, hè. Bestuurders van provincies, maar ook uit de wetenschap, van gemeentes. Van welke politieke plamage dan ook, die zich daar echt zorgen over maken. Mm. Het gaat over een heleboel aspecten. Dat gaat ook vooral over uiteindelijk de stabiliteit van het overheidsbeleid. En dat is ook echt iets dat ontzettend belangrijk is voor bedrijven en ondernemers. Want je neemt, als je bijvoorbeeld een nieuwe fabriek bouwt, je neemt gewoon financieel risico. Dus dan wil je graag dat de komende jaren helder is van waar ben ik qua wet en regelgeving aan toe. Daar was Nederland altijd heel goed in. Dat zijn we eigenlijk niet meer. Ja, en daar maken bedrijven zich echt zorgen over. En het is inderdaad zo dat ik ook echt wel signalen krijg dat er onrust is in de achterban en dat er meer bedrijven zijn die zeggen, ja, ik ben toch aan het nadenken over of ik hier wel blijf. En er is natuurlijk steeds gedacht, ook in de politiek, een beetje zo van, ach, weet je, die bedrijven die blijven wel en ze gaan niet weg. Nou, nu is wel gebleken, bijvoorbeeld door het vertrek van Shell, ja, ze gaan wel. Ja, dus meerdere bedrijven dreigen te vertrekken, zegt u? Maar dreigen is een groot woord. Daar hou ik ook niet zo overwegen van. Overwegen te vertrekken. Maar zijn echt aan het nadenken van, goh, is dit nog wel de plek? Hoeveel bedrijven zijn zitten? Dat? Daar ga ik geen uitspraken over doen, want ik hou niet van dreigen. Maar ik ben daar wel, het is mij wel opgevallen. Ik ben nu een dik jaar bezig. Het is mij opgevallen hoeveel bedrijven echt zeggen van, nou, het is echt wel, weet je, dat gaat wat dat betreft gewoon niet goed in Nederland. En Ik ben echt aan het kijken, is het nou slim om hier te blijven? En zijn dat beursgenoteerde ondernemingen? Van alles en nog wat. Het kunnen start-ups zijn, dat zijn beursgenoteerde ondernemingen, zijn ook familiebedrijven. Keurige, lang in Nederland gewortelde bedrijven, waar we allemaal hartstikke trots op zijn. Die overwegen om de grens over te steken? Ja, op zijn minst met hun hoofdkantoor of die à la Shell. Of die zeggen, nou, ik ga juist ook bijvoorbeeld vanwege de enorm toegenomen regeldruk in Nederland, ga ik mijn productiefaciliteit en mijn fabriek juist ergens over de grens liever zetten. Ja, dus Nederland moet echt wel op zijn zaak letten. Kijk, ja. Noemt u dat dus een paar? Nee. ik begrijp dat u dat heel graag wil, maar dat ga ik niet doen. Dat willen die bedrijven natuurlijk ook niet. Gaat het om Philips? Ik ga daar absoluut geen uitspraak doen. Gaat het om Axo? Gaat het om DSM? Gaat het om de chipmachinefabrikant uit het zuiden, ASML? Mijn lippen zijn verzegeld. Nee, daar ga ik echt niks over doen. Ik hoop dat overzeggen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ja, maar goed. In elk geval, dit zijn wel serieuze zorgen aan uw kant. En die bedrijven overwegen dat serieus. Of zijn het loze dreigementen? Nee, die overwegen dat serieus. En wat zou het kabinet dan moeten doen, het volgende kabinet? En wat zou dan op die formatietafel moeten worden besproken om die bedrijven alsnog in Nederland te houden? Nou, het gaat over vestigingsklimaat in brede zin. Dus het is in de eerste plaats belangrijk dat een paar van de hele grote onderwerpen die natuurlijk ook op de formatietafel liggen, dat die opgelost worden. Dat gaat bijvoorbeeld over stikstof, gaat over klimaat, gaat ook over wonen. Bedrijven maken zich ook zorgen over huisvesting, betaalbare huisvesting voor personeel. Gaat ook over onderwijs, de hele keten. Onderwijs, ja, dus dat ligt allemaal op de formatietafel. Ja. En daarnaast is die stabiliteit van het overheidsbeleid ongelooflijk belangrijk. Dus dat is natuurlijk uiteindelijk ook weer meer een mindset van, ja, niet elke keer onverwacht met wijzigingen en wet en regelgeving komen. Ja. Dan wel dat zelfs met terugwerkende kracht doen, hè, de regels van het spel achteraf. Maar zegt wijzigen. U dan, sorry dat ik u onderbreek, maar zegt u dan met zoveel woorden aan het adres van het nieuwe kabinet en de formerende partijen, blijf de komende jaren met je vingers van het bedrijfsleven af? Nou, inderdaad, zo zou je het kunnen formuleren. Weet je, schep een stabiel klimaat. Hè, dat ondernemers, dat bedrijven gewoon weten waar ze aan toe zijn. Dat is ongelooflijk belangrijk. En ja, dat is Nederland gewoon echt een beetje kwijtgeraakt. Ja. Toch nog even naar de aantallen. Ik begrijp dat u geen concrete aantallen wil noemen en al helemaal geen namen. Maar gaat dat om enkele of gaat het echt om meerdere bedrijven die dat overwegen? Ja, dat is een beetje een semantische discussie. Maar er is wel echt onrust. Goed, werk aan de winkel voor het nieuwe kabinet. En u verwacht in elk geval dat er voor kerst een nieuwe bewindspersonenploeg op de trappen van het paleis staat. Ja, dat verwacht ik wel. En dat zou natuurlijk ook heel goed zijn voor Nederland. En stel dat dat niet gebeurt?